राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम परिश्रम एक प्रयास है। संसार की वस्तुओं का जो आश्रय लिया है, रुपयों का आश्रय है, बेटे पोतों का आश्रय है, वस्तुओं का आश्रय है, घर का आश्रय है, जमीन का आश्रय है, या कपड़ों का आश्रय है, आश्रय है, आश्रय पर आश्रय एक पर है। अपना स्वरूप भगवान के साथ एक है, संसार साथ एक नहीं है। तो संसार की आवश्यकता एक परास्य है और काम करना क्रिया करनी परास्य है। क्यों हम पैदा होने वाले नहीं है, ये पैदा होने वाले हैं। इसका संयोग और वियोग होने वाला है परास्य का, सबका भी योग होगा और परमात्मा का भी योग कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, होना संभव नहीं है। तो परमात्मा है हमारे और पुरिया और पदार्थ है, पर यह है संसार के लिए। आपके पास में जो पदार्थ है वो संसार के है, संसार के लिए ही है। और क्रिया करना है वो भी दो ही है, सेवा करना, सेवा में दो ही चीज की जरूरत है, पदार्थों की जरूरत है और करना ही जरूरत है। पदार्थ देव सेवा होगी, उनका काम करो तो सेवा होगी, स्नान कर दो, कपड़े धो दो और वो चीज ला दो कर दो, ये क्रिया और पदार्थ दोनों दोनों संसार है। क्रिया और पदार्थ संसार के लिए है, अपने लिए तो भगवान है, बड़ा गुस्सा ये नहीं, हमारे भगवान अपने अपने जो है रूप से परमात्मा है, स्वयं है रूप से है, और कपड़ा और पदार्थ नहीं रूप से है। क्यों हरदम नहीं रहते नहीं, ये छूट जाते हैं तो बदलते हैं, ये नए रूप से है। अरे परमात्मा है रूप से है, हमारा स्वरूप है रूप से हुआ। 84 लाख जोड़ने में गए, कोई शरीर साथ में नहीं रहा, और परमात्मा ने कभी साथ छोड़ा ही नहीं। हमारा तो वही जो हमारे साथ रहे, हमारे साथ नहीं रहे वो हमारे कैसा संग करता है, बिगड़ जाता है, बिछड़ जाता है, संग होता है बिछड़ जाता है, संग होता है बिछड़ जाता है, आराम होता है समाप्ति हो जाती है, आता है हो जाता है, वो हमारा नहीं होता। हमारा तो वो जो हमारे साथ रहे, हम स्वयं में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, मित्रों में जाओ साथ में, परमात्मा के प्राप्त हुए तो साथ में, परमात्मा साथ में रहते हैं, वो स्वयं है। विश्वास से परिश्रम और पराश्रय ये संसार का है, और परमात्मा और विश्राम वस्तु के लिए तो परमात्मा है, क्रिया के लिए विश्राम, कुछ अपने करना अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। क्यों अपना स्वरूप नित्य निरंतर सदा स्वरूप साथ में रहता है, अपने स्वरूप का अभाव होता ही नहीं। मेरा जो स्वरूप है वो आखिरी स्वरूप है, जो कभी मुझे विमुक्त हुआ ही नहीं, कभी विरुद्ध होगा भी नहीं, कभी विरुद्ध हो सकता ही नहीं। हमारे साधक परमात्मा हो सकता ही नहीं, क्यों सब में परिपूर्ण है। हमारे अलग हो जाए तो भगवान दो हो जाएंगे। उस वास्ते उसे विश्राम है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण पदार्थों में है, सब वस्तुओं में है, निर्है। जब आप साथ में वो साथ में रहता है, जब हमारे साथ यह दो चीज है, एक पदार्थ है एक क्रिया है, एक परास्त है और परिश्रम है। पदार्थ है उनका तो परास्त है, आश्रय परास्त है, एक करना है वो परिश्रम है। तो परिश्रम से विश्राम, विश्राम के लिए जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, भगवान से प्रार्थना करो, ये सब कुछ न करने के लिए, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। उसको भी स्वीकार करने में क्या तो नींद आ जाएगी अथवा संसार का चिंतन होगा। आवाज भी अगर हो जाए तो अभी से परमात्मा है विश्राम। सब जगह परिपूर्ण समाज रीति से उसकी प्राप्ति विश्राम से होगी, क्रिया से दूर हो जाएंगे। सब जगह समान रूप से परिपूर्ण व्यापक है तो उसमें मैं होंगे, मेरे में है समय। कोई समय ऐसा नहीं जो हमारे साथ में न रहे, भावना हमारे साथ न रहे, तो हमारा है। ये मूल दोष है, राष्ट्रीय और परिश्रम मूल दोष। परिश्रम की जगह कुछ नहीं गया, मैं विश्राम। सर्वगुणतम भूयष्ण में परम बच, भगवान ने ठार अध्याय में साप कहा सर्वोत्तम साधन है। सर्वोत्तम भूयष्ण में परम बच, सर्वगुणतम शब्द एक बार आया है। वो क्या है कि मन मना भाव हो सावधान बैठ माम एकम शरणम ब्रज। प्रभु का आश्रय देना केवल भगवान का आश्रय, यह सबसे गोपनीय है। बड़ा सुंदर साधन है, हरेक को पता नहीं है, हरेक जानते नहीं। चुप होना, शांत होना, कुछ भी न करना, ये बहुत बड़ा साधन है। क्रिया किया गई, क्रिया गई तो फिर शरीर की जरूरत भी गई। कुछ करना हो तो शरीर की जरूरत है, अरे भाई देखना हो तो आंख की जरूरत है, देखना ही नहीं है तो आंख की जरूरत क्या है, सुनना ही नहीं है तो कान की क्या जरूरत है। करने के लिए शरीर की जरूरत है, करना अपने लिए है ही नहीं, जितना करे दूसरा है। क्योंकि करने की शक्ति दूसरों की है, हमारे को मिली है, मिली है दूसरों, दूसरों की है। ईमानदारी है, न देना है बेईमानी है। बेईमान साधक नहीं होता, साधक ईमानदार होता है। दूसरों की चीज दूसरों देती है, आराम हो गया। भगवान के भक्तों का अटल विश्वास होता है। सूरदास जी महाराज घर से छोड़कर कोई किसी को साथ में नहीं लिया, एक लाठी हाथ में चाय के नदी किनारे एक बरगद जी पीपल के जी बैठ गए। वही रोटी आ जाती थी, वही कपड़ा आ जाता, दूसरे यह सबके लिए है। भजन करे न करे ये भजन करना नहीं है। संसार में जितने जंगल में जीव रहते हैं सबका पेट भरता है। ये प्रबंध है भगवान तरफ से। चिंता दीन दयाल को मोहन आनंद चाहे सो प्रतिपाल जिसमें दिया को पालन करेगा, नहीं करेगा हरू जिसके हुआ भगवान कर दूंगा। हमारे क्या हम तो जमना है तो मरना है, मरना है जमना है, हमारे क्या है। वास्तव में हम इनको न दिखे तो कारण गुण संघर्ष सदस्य हो उस योजना में जाने में गुणों का संग है। ऊर्धन तत्व था मध्य दिशा था अधा जब जाना ही कहीं नहीं है तो शरीर की जरूरत ही नहीं है, देखना होता कोई जरूरत है, बोलना हो तो जीव की जरूरत है। हम बोलना ही नहीं है, सुनना तो बोलने की जरूरत है, हमें सुनना ही नहीं है। हमारा तो परमात्मा है तो हमारे सबके सत्य सत्य, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई परिश्रम नहीं पड़ता, कण ही नहीं पड़ता कण हमें, क्यों हमारे ये प्रबंध भगवान की तरफ से है। हमारे कण ही जरूरत नहीं, जन्मते है तो माँ के थला में दूध पहले जाता है, पहले हमारे लिए हम भी जाते हैं, पहले भोजन तैयार होता है उसके बाद हम आते हैं। हमारे भोजन थोड़ा करना है, हमारे लिए भोजन पहले आता है पीछे हम आते हैं, समय भोजन बन जाता है पीछे हम जाते हैं। ऐसे कपड़े आप ही आता हम चाहना करते इतनी बस दूर लेते हैं, दूर मानते हैं, इस बार से भगवान तो प्रबंध है सबके खाने पीने का जीने का। हम संग्रह करना चाहते हैं ये अंतित है, संग्रह किसी को मिलेगा तो नहीं मिलेगा। सबको जो मिलती है वो चीज जरूरी होती है, तो सबसे जरूरी परमात्मा की है, क्योंकि उसे बिना कोई भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो सबके लिए आप सदा भगवान की है, इस बार से भगवान सबसे श्रेष्ठ। जैसे अन्न बिना आदमी कुछ दिन जी सकता है तो इतना अन्न सस्ता नहीं है जितना सस्ता जल है, क्योंकि जल पर जी नहीं सकते। जल से भी ज्यादा आवश्यकता वायु की है, क्यों श्वास लेते हैं हरी जगह, वो दिन में रात में शाम में सुबह जगह में मन में शहर में कहीं में वायु जरूरत है। तो वायु के श्वास लेने जान जुड़ा जल के लिए जाना पड़ता है, श्वास के लिए जाना पड़ता सब जगह। तो घनी अवस्था भगवान की है, तो कारण में भगवान हमारे लिए आवश्यक चीज खास परमात्मा है, क्यों उसे तो तृप्ति होती है, उसे पहले भूख और लग जाए, प्यास लग जाए, वो मिल जाए तो फिर सब आफत मिल जाए सभी, तो खास वाली तो परमात्मा कण कण में है, हमारे शरीर के कण कण में परमात्मा है। इसलिए हमारे परमात्मा है, हमारे को जो जरूरत होगी वो सब मिलेगी। पेट ही में जब पेट भरा पर तो पेट के खास कहा भटक गए, पेट में दर्द भी पेट बता, तो उन्हें संप्रबंध है, सब संप्रबंध है, सब के लिए, मात्र जीवों के लिए। योग क्षेम हमें इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाए। आप नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।